Leni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in salutaribus monici, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen nos dimittimus debitoribus nostris, Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum. regnat in unitate justem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu